الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے چاہے آپ چہرہ دکھاویں چاہے اپنے کو چھپاویں آپ کی مرضی جلوہ دکھا دیں گے تو فضل ہوگا چہرہ چھپا لیں گے تو عدل ہوگا آپ مالک ہو ماوا ہو ملجا ہو داتا ہو چاہے جلوہ کرو چاہے پردہ کرو آپ کی مرضی کیا ہے میری عرضی یہ مصرعہ ثانی میں دیکھتے ہیں جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے اپنے مالوں کو تو زندہ کیجئے پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے تیسرا مسئلہ ملاحظہ فرمائیں کہ دل میں لانا ہے دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے اگر آپ کا دل مکہ شریف ہے اچھا ہے اگر آپ کا دل مکہ ہے اچھا کیوں نہ اچھا ہو نبی وہیں تو پیدا ہوئے اگر آپ کا دل مکہ ہے تو بہت اچھا ہے نبی وہیں تو پیدا ہوئے مگر اے دل کو مکہ بنانے والوں اتنا ضرور سوچنا کہ نبی نے مکے سے ہجرت کیا ہے لیکن اگر تو نے دل کو مدینہ بنا لیا تو آپ اس لیے رسول کبھی باہر نہیں جائیں گے کبھی باہر نہیں جائیں گے تو مکہ ہونا اور ہے مدینہ ہونا اور ہے وہاں ولادت ہے اور یہاں ہمیشگی ہے تو دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے اور عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے سنیوں سے گزاری بے شک سنی عوام کو ایک ہونا چاہیے سنی علماء کو بھی ایک ہونا چاہیے تم اپنی سطح سے ایک ہو جاؤ ہم انشاءاللہ اپنی سطح پر ایک ہو جائیں گے لیکن تم سے ایک اپیل ہے سنیو بات تو بڑی لمبی لمبی کرتے ہو عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے اس لیے کہ دعویٰ کرنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا نبھانے میں جان چلی جاتی ہے بلال حبشی کو کلمہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی مگر اس کلمے کو نبھانے کے لیے تکتی ہی زمین پر اپنے جسم کو جھلسا دیا امیر حمزہ کو کلمہ پڑھنے میں تکلیف نہیں ہے مگر نبھانے میں کلیجہ کٹوا دیا کلمہ پڑھنے میں فاطمہ کی گود میں رحمت نہیں ہوئی لیکن کربلا کی گود میں سب کچھ لٹا لیا کلمہ پڑھنا اور ہے اسے نبھانا اور ہے پڑھنا تو انہیں بھی آتا ہے جو پڑھنا چاہتے نہیں. پڑھنا تو انہیں اتنا آتا ہے کہ کلمے کا کاروبار کھول لیا, عالمی سطح پر بزنس ہونے لگا. لیکن نبھانا جب پڑتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. امریکہ کیوں آؤ, فرانس کیوں آؤ, یورپ کیوں آؤ, کافروں تم آؤ, یہودیوں تم آؤ, نصرانیوں تم آؤ, ساتھ میں لڑکیاں بھی لاؤ تو چلے گا, مگر ہم کو بچا لو, کیونکہ ہمیں پڑھنا آتا ہے, نبھانا نہیں آتا. کلمہ نبھانا اور ہے, کلمہ پڑھ لینا اور ہے, عشق کا دعویٰ اور ہے, پتھر کا کلیجہ اور ہے, عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے, پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. تو عقلی دانائیو فرزانگی, یہ سب مرادف الفاظ ہیں. آپ کے یہاں گجراتی میں کہیں گے پریاواچی الفاظ ہیں, ہندی میں سیم میننگ. عقلی دانائیو فرزانگی, عقل و ہوش, تدبر و فہم و فراست و سوجھ بوجھ, عقلی دانائی فرزانگی, یہ واشنگٹن کے بازار میں نہیں ملے گی, یہ لندن کی شاہراہوں پہ نہیں ملے گی, یہ فرانس کی ٹھنڈی فضاؤں میں نہیں ملے گی. ہاں ہاں, یہ کراچی جیسے انٹرنیشنل شہر میں بھی نہیں ملے گی, یہ بڑے بڑے موٹر وے اور نیشنل ہائی وے پہ نہیں ملے گی, بڑے بڑے کارخانوں, دکانوں, کروڑ پتیوں, لکھ پتیوں کے نہیں ہے. عقلی دانائیوں فرزانگی کا حال تو یہ ہے کہ یہ مدرسے میں بھی نہیں ملتی, یہ دارالعلوم میں بھی نہیں ملتی. اگر اس کا صحیح پتہ پوچھنا ہے تو محدث اعظم سے پوچھو, بتاتے ہیں عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے, ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے. چولہے تو دیوانے کو سمجھیں گے, دیوانے کے تعلق سے آپ دیوانے کو سمجھے ہی نہیں, جو بھی گیا پاگل ہے, دیوانہ ہے. کبھی دیوانے کو غور سے دیکھا, اس کو سب پتھر جب مارتے ہیں, جب اس کو بھگاتے ہیں, تو یہ پتھر مارنے والی جماعت پیچھے رہتی ہے, دیوانہ آگے آگے ہوتا ہے. کبھی کوئی عقل مند کسی دیوانے کے آگے نہیں گیا, اور عقل مند سے بنا آسان ہے, یونیورسٹی میں عقل مند بن جاتا ہے, کالج میں بنتا ہے, میڈیکل کالج میں بنتا ہے, انجینئرنگ میں بنتا ہے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس میں بنتا ہے, لیکن دیوانہ بنانے کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے, دیوانہ بنانے کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, دیوانہ بنانے کے لیے کوئی دارالعلوم و مدرسہ نہیں ہے, دیوانہ ہی دیوانہ بناتا ہے. دیوانہ بننا ہے تو دیوانہ ڈھونڈو, پروانہ بننا ہو تو شمع ڈھونڈو, مہک بننا ہے تو پھول ڈھونڈو, دیوانہ ہی دیوانے کو دیوانہ بناتا ہے. ابے دیوانے کو قریب سے دیکھا, ارے پیر کوثر کو قریب سے دیکھا تھا, ان کے پہلے والوں کو سنا ہے مگر کسی کو دیکھا ہے. دیوانہ جب ان کا ہوتا ہے تو ہوش میں بھی دیوانہ ہوتا ہے, دیوانگی میں تو وہ دیوانہ ہی ہے مگر جب ہوش میں ہو تو بھی دیوانہ. اس لیے کہ دیوانہ اسے کہتے ہیں جو سر سے پیر تک ہر چیز اپنے محبوب کو دے دے. یہ دماغ میرا نہیں تیرا, آنکھیں میری نہیں تیری, زبان میری نہیں تیری, دل میرا نہیں تیرا, زندگی میری نہیں تیری, یہ میرے بچوں کی نہیں ہے, بچوں کی ہے, تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. اور جو اپنا سمجھے میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, تو جائز کو میرا کہا تو شریعت نے کچھ نہیں کہا, لیکن ناجائز کو میرا کہا تو شریعت نے مارا, اور جب میں کرتا رہا تو طریقت نے مارا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو دیوانہ اپنی تمام چیزوں کو دے دیتا ہے, تو ہوش میں بھی دے دیتا ہے, جوش میں بھی دے دیتا ہے. ہوش میں دے دیا تو سالک ہو گیا, جوش میں دے دیا تو محبوب ہو گیا, یعنی دونوں حالت میں محبوب ہو گیا. وہ ایسا دیوانہ جو ان کا دیوانہ ہو, وہ ایسا دیوانہ جو ان کا دیوانہ ہو، تو رہتا ہے اکیلا دیوانہ. دیوانے جماعت بنا کے نہیں چلتے. یہ بھگوڑے ہیں جو جماعت بنا کے نہیں چلتے. اکیلے ٹھیک نہیں، اکیلے ٹھیک نہیں، اور جنگل میں شیر شیر رہتا ہے اکیلا، ہل جاتا ہے جنگل. دیوانہ رہتا ہے اکیلا، اور مل جاتا ہے لوگوں سے. آپ نے قریب سے دیکھا ہوگا، میرے خیال میں حضرت بن کوثر کو دیکھنے والے تو ابھی بھی کافی تعداد میں ہیں. کتنا دن ہوا ہے بھائی؟ اچھا 3-4 برس ہو گئے نا، 3 سال 3 مکمل ہو گیا. 4th سال میں میں آیا، 4th نمبر میرا ہے. یہ مرلی اعظم کے گھر میں بھی 4th پر آیا ہوں. جب خلافت بن رہی تھی تو میرے دادا بھی 4th ہی پر آئے ہیں. تو بہرحال دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوانہ ان کا کہیں ہو، یہ نہیں کہ یہی ہو، یہی ہو، سمجھ رہے؟ ایسا نہیں کہ یہی ہو، ان کا دیوانہ کہیں ہو، رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلا. رہتا ہے اکیلا، توجہ چاہوں گا، اور لگا رہتا ہے میلا. اس میلا پر علیم طیب صاحب ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے، تو بول ہی دیتا ہوں میں دل کی بات. جب بھارت میں نہیں چھپتا تو یہاں کیسے چھپوں گا؟ میں تو بول ہی دیتا ہوں، دیوانہ رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلا. اس میلا پر ایک بات یاد آئی جو آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیوانہ پلیز، میں ایک دو پر اس تو یہ کہ بلا ضرورت ہے شرعی تم سمجھا کرو. پلیز کیپ مائی ون ورڈ ان دا ساؤتھ کارنر آف یور مائنڈ، اٹ از اے ٹائپ آف ڈسٹربنس. جو لوگ یوز ٹو ہو تو ان کو کرا کرو، ہم ریفیوز ٹو ہے. لگا رہتا ہے، رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلا. اسی میلا پر ایک بار کہہ رہا تھا، دیوانہ اگر زمین پر ہے، دیوانہ اگر زمین پر ہے تو روزانہ میلا. کبھی یہاں میلا، کبھی وہاں میلا، وہاں تھا میلا، اب یہاں ہے میلا. دیوانہ زمین پر ہے تو روزانہ میلا، اور زمین کے نیچے ہے تو سالانہ میلا. نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا. ارے جب ایسے دعویٰ لگاؤ گے تو زندگی میں کیسے اثر پڑے گا رے؟ میں جا کے چاندو دے پاؤں گا؟ سبحان اللہ، جس ملک کا بڑھاپا ایسا ہو اس کی جوانی کیسی ہے. اور ایک بات اور سن لیجیے، موقع پر اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا آستانہ ہے اور ان کے پیر کا دلی میں، جیسا دیکھوں گا جا کے ان کے پیر سے بولوں گا. بابا فرید کے تم ہو تو بابا فرید حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی کے ہیں، مہرولی شریف دلی. یا تو بولو مت، یا بولو تو دلی تک آواز جائے، دل دلی کا دل ہل جائے. ہم ہلاتے رہتے ہیں تم نہیں سنتے، تم تو ہلاؤ کہ ہم سنیں. سمجھ گئے؟ اور جو بھی دیوانے کے پاس جاتا ہے، کوئی دیوانے کا کرتا پائجامہ نہیں دیکھتا، کوئی دیوانی کی جوتا چپل نہیں دیکھتا، جوں دیوانے کی داڑھی تک پہ بھی غور نہیں کرتے، اس کی آنکھ موچھوں بھی نہیں دیکھتی، موچھ کیسی ہے، داڑھی کیسی ہے، کتنی ہے، سینٹی میٹر سے بھی نہیں ناپتا، مٹھی میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ گھٹ جاتی ہے، کچھ دیکھتا ہی نہیں، کپڑا بوسیدہ ہے، تازہ ہے، دھلا ہوا ہے کہ پھٹا ہوا ہے، دیکھتا ہی نہیں، ہر ایک دیوانے کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، سب کی نظر دیوانے کی بند آنکھوں پر ہے، دیوانے نے آنکھیں بند کر لی، ایک دیوانے نے پلکوں کے پٹ بھیڑ لیے تو پورا مجمع اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے کہ کب ان کی آنکھیں کھلیں اور مجھ پہ پڑ جائیں، ہر ایک کی تمنا اور آرزو یہی ہے کہ دیوانہ مجھے دیکھ لے، دیوانہ مجھے دیکھ لے تو میری مراد پوری ہو جائے، مجھے دیکھ لے تو میری آرزو پوری ہو جائے، مجھے دیکھ لے تو میری تمنا پوری ہو جائے، ہر ایک دیوانے کی نظر پر اپنی نظر جمائے ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، عقلی دانائیوں پر غالبی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے، اور انہی محبوبوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ حسن و ملال سے بری، ڈر اور خوف سے دور، یہ ڈر اور خوف کیا ہے، یہ غم کیا ہے، خوف کیا ہے، اس کی تفصیل میں جا کر نہ میں آپ کو خوف زدہ کرنا چاہوں گا اور نہ غمگین کی کوئی مشین لے کے میں آیا ہوں، جانے دو غم کیا ہے، جانے دو خوف کیا ہے، پر اتنا تو ضرور جان لو کہ اس کا تعلق کس سے ہے، غم کا تعلق ماضی سے اور خوف کا تعلق مستقبل سے، ماضی میں یہ طاقت ہے کہ آپ کو دکھ دے اور مستقبل میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کو ڈرا سکے، ہم جتنے غمگین ہوئے ہیں سب ماضی سے، ہمارا دکھ جو کچھ ہے وہ ماضی کا ہے، خوف ڈر اندیشہ اور وحشت جو ہے وہ مستقبل سے، لڑکا فیل ہو گیا اس کا غم ہے، کہیں فیل نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے، جس نیت سے میرے باپ نے پاکستان بنایا ابھی تک یہ وہ نہیں بنا اس کا ہمیں غم ہے، کہیں اور بری حالت نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے، جس اولاد کو ہم نے پالا وہ نالائق ایک نکل گئی اس کا غم ہے، کہیں دوسری نہ نکل جائے اس کا ڈر ہے، ایک لڑکی ماں باپ کے ارمانوں کا جنازہ نکال کے گھر سے چلی گئی اس کا غم ہے، کہیں دوسری بھی اس کے نقش قدم کو نہ پلائے اس کا ڈر ہے، لوگوں نے اپنے ضمیر کے خلاف قدم اٹھایا اس کا تو غم ہے، کہیں بار بار یہ تجربہ نہ کیا جائے اس کا ڈر ہے، ایک بڑی ہستی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اس کا غم ہے، کہیں دوسری ہستی بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے، ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک خاص آپ سے شیر خان جنگل میں گئے، انہوں نے شیر کو مارا، اکیلے شیر کو مار دیا شیر خان ہو گئے، ورنہ وہ فرید خان تھے، اچھا خاصا فرید خان، ایک شیر کو پٹک کے مارا تو شیر خان ہو گیا، اور پھر ہمایوں کو جب دوڑا لیا تو شیر شاہ ہو گئے، آپ کو کچھ ڈر لگا، ارے شیر کو مارا آپ ڈرے نہیں نا، ابھی میں یہ کہہ دوں کہ وہ آگے جو چوراہا ہے وہاں ایک شیر ہے، راستہ بدل لو گے نا، اگر وہاں شیر ہو تو راستہ بدل لو گے، فرید خان نے شیر کو پٹکا، منہ کو مارا، آنکھ کو ڈالا، پیٹ کو دیرا، جتیر دہاوا، آپ کچھ ڈرے نہیں ڈرے، تو ماضی کا کتنا ہی بھیانک قصہ ہوتا، ڈر نہیں لگتا، اگر تکلیف دہ ہے تو غم ہوتا اور اچھا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ڈرانا کام ہے مستقبل کا، اب باہر سے لوگ آ کر کے ہم پر قانون چلائیں اس کا دکھ ہے. چلو چھٹی ملی کہیں پھر ایسا نہ ہو جائے اس کا ڈر. میں یہ نکالنے کے لیے پیش کر رہا ہوں اردو جملے کے چند ٹکڑے رکھ رہا ہوں. کیا آپ کو یہ پتا چلے کہ جب بھی آپ کو دکھ پہنچے گا تو ماضی کے واقعے سے, اور جب آپ ڈریں گے تو آنے والے حادثے سے. تو مستقبل ڈراتا ہے اور ماضی غمگین کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے میرے ولیوں کو غم نہیں اور میرے ولیوں کو خوف نہیں. گویا دوسرے لفظوں میں خدا نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ماضی میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے ولی کو غم دے سکے اور مستقبل میں اتنی ہمت نہیں کہ انہیں ڈرا سکے. تو وہ ولی جو زمانوں سے نہیں ڈرتا, وہ ولی جو زمانوں سے نہیں ڈرتا, وہ غلاموں سے کیا ڈرے گا, وہ بکے ہوئے لوگوں سے کیا ڈرے گا. جماعتیں اس کا کیا بگاڑ لیں گی جب زمانہ اس کا نہ بگاڑتا. اس لیے ولیوں کے پیچھے مت پڑو کہ تنا بھی چڑھاؤ گے وہ روئیں گے نہیں, تمہاری قسمت روئے گی. جیسے گھر بھی چڑھانے میں بولا یہ پیر کوثر صاحب کی مزار پر آپ نے زیادہ چڑھائی اور سب چڑھائی کانا مارا, کیا سردی لگتی ہے جو چادر چڑھایا؟ آپ کو جب ٹھنڈک لگتی ہے تو آپ چادر اوڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا یہ بزرگوں کو سردی لگتی ہے جو آپ چادر اوڑھاتے ہیں؟ ٹھنڈک لگتی ہے. کیا بزرگان دین کو خورشی کا احساس ہوتا ہے؟ یہ دانے ہی جو مارنا ہے نا. ارے بابا کیوں ٹالٹنگ کرتے ہو؟ دے دوں اس کا جواب کہ ہم چادر کیوں چڑھاتے ہیں, گلاب کیوں چڑھاتے ہیں بتا دوں. مگر اس میں میرے پاس دو جواب ہے, ایک جواب عالمانہ اور ایک جاہلانہ. کون سا جواب دوں؟ دونوں مجمع میں دونوں ہیں کیا؟ چلو بھائی دونوں کی بات مان لیتا ہوں, 100% رہے. سنو پہلے جاہلانہ سنو, لا اصل لہو. جو میں کہنے جا رہا ہوں نہ وہ صحیح ہے نہ اس کی کوئی اصل ہے, مگر ٹک فار ٹائٹ جیسے کو تیسا. یہ وہ تانا ماریں گے تو ہم بھی بانا ماریں گے تاکہ تانا بانا مل کے کپڑا تیار ہو جائے. باپو نے بہت بڑھیا بات کہی کہ اس کی چادر تیار ہو جائے گی. اگر تانا مارا ہم نے بانا مارا چادر تیار ہو گئی جمع لیا. فائن کریکشن. پہلے جاہلانہ جواب کرو. جاہلانہ جواب اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا کہ جاہلانہ سوال کا جاہلانہ جواب. نہ جاہلانہ سوال کرو گے نہ جاہلانہ جواب پاؤ گے. ٹھیک بات ٹائٹ جسٹس یہی ہے, انصاف یہی ہے جیسے کو تیسا. گائے کو گائے, بھینس کو بھینس, اور بھینسا کو بھینسا, جیسے کو تیسا. کوئی کہے سردی لگتی ہے تو جاہلانہ جواب یہ ہے کہ ہاں لگتی ہے. لگتی اگتی نہیں ہے مگر جاہلانہ جواب ہے ہاں صاحب لگتی ہے. ہاں جی لگتی ہے. ارے بابا ہمارا بزرگ 70 سال کی عمر میں انتقال کیا. کیا 70 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. 70 گرمی کراچی کی, 70 گرمی 70 سردی, تو 70 برسات کا اسے ایکسپیرئنس تھا. یوز ٹو عادت تھی. اب جب قبر میں گیا نیا نیا اور جنت کی کھڑکی کھلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی, تو پہلی بار ہم نے چادر چڑھا دیا کہ سرکار تکلیف نہ ہو. اب جاہلانہ جواب اس لیے کہ جنت کی ہوا میں تکلیف آئی رہی, مگر جاہلانہ جواب نا. اب تم اس لیے نہیں چاہتے کہ جب تمہارا بزرگ قبر میں جاتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے, گرم گرم ہوا میں وہ تباہ ہو رہا ہے, اوپر سے اور چڑھاؤ گے؟ لیکن آؤ عالمانہ جواب سنو. یہ کعبۃ اللہ پہ جو خلاف چڑھا ہوا یہ کہے تو کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ جب پتھروں کو کھلکی کا احساس ہوتا ہے. کالے خدا کو ٹھنڈک لگتی ہے جو آ لیا تم نے کالا گلا. تو ہو سکتا ہو کر کے آدمی میاں جس نے چڑھایا جائے تو اس سے پوچھو, ان کا کوئی بھروسہ ہے کب داؤں دے کے چلے جائیں؟ تو ان کا پیچھا کر لو گھر پر, سنیو پنجل نہ چھوڑو. ایسا بولے نا کہ جاؤ جو حکومت چڑھاتی اس سے پوچھ ہم کہاں جائیں, وہاں حکومت سے ہمارا کیا لینا دینا, ہم تو سیدھے ان کے گھر خود جائیں گے. تو کہیں گے بول صاحب یہ کہا ہے لائبریری میں, جی یہ قرآن شریف ہے, اس پر خلاف کا ہے کو ہے کیا؟ قرآن کی دفتی کو سردی لگتی ہے کیا؟ ٹائٹل کور کو ٹھنڈک لگتی ہے کیا؟ اس کی دفتی کو کھلکی کا احساس ہوتا ہے جو قرآن کے خلاف چوایا؟ پکڑے گئے نا, سردی نہیں ہے مگر خلاف چوا ہے, کھلکی نہیں ہے مگر خلاف چوا ہوا ہے. تو وہ تو کوئی جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کا کام چڑھانا ہے نا, وہ چڑھاتے ہیں ہم چڑھاتے ہیں. ہماری قسمت دیکھو, ہم چادر چڑھاتے ہیں. توجہ چاہوں گا, جو اردو بولنا کو جانتے سبھی اور لکھنا جو جانتے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا کہ ہم چادر چڑھاتے ہیں اور اس بات پر وہ ہمیں چڑھاتے ہیں. چڑھانا ہماری قسمت, چڑھانا ان کی قسمت. اب غور کر, چڑھانے میں زیر ہے, چڑھانے میں زبر, ہم زبر ہیں وہ زیر. وہ نہیں بتاتے ہم بتاتے. میں نے مثال کے طور پر جب آپ چوکب نورانی سے کہا کہ نورانی میں ایک کام کرو, برائے کرم آپ ہمارے لیے بخاری شریف لیتے آئیے. اب یہ گئے بخاری شریف لینے کے لیے, 40 منٹ میں آئے. کیا ایک بخاری شریف لانے میں 40 منٹ؟ تو کہنے لگے حضرت کیا بولوں, جب میں کتب خانے میں گیا ایک الماری کھولی, موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح مسلم میں اندر دیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا ابن ماجہ ہے تو اندر کیا, ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا سورن ابن ماجہ ہے تو اندر کیا, ایک موٹی سی کتاب نکالی ابو داؤد ہے تو اندر کیا, ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا موتا امام مالک ہے تو اندر کیا, ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا پکول بھاری ہے تو اندر کیا, ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا ایک شالو ساری ہے تو اندر کیا, ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا اندر تم جت القاری ہے تو اندر کیا. جب ایسے 30-35 منٹ گزر گئے تو ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری ہے تو لے کے آ رہا ہوں. 40 منٹ لگ گئے تو کیا کروں؟ میں نے حاجی حمید طیب سے کہا تھا سن جاؤ ایک کتاب انگریزی میں ڈسکوری آف انڈیا ہے, اس آپ میری لائبریری سے اٹھا لائیے. یہ گئے تو 45 منٹ میں. بھائی حاجی صاحب اتنا ٹائم کم یا کیا کرے؟ کتابوں کے جنگل میں بھیجا تھا, ایک بولی تھی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اندر کیا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا تو شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے تو اندر کیا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا تو ساتھ کیپیٹل پر کمنمنٹ ہے تو اندر کیا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا تو جان کیٹس پر فزکس ہے تو اسے اندر کیا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی تو دوسرے پلٹ کر کے دیکھا تو ولیم اسکاٹ اور ولیم بلیک کا کمپیئر اسٹڈی ہے تو اسے اندر کیا. اب یہی 40-45 منٹ جب نکل گیا ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا تو ڈسکوری آف انڈیا کو لے کے آ رہا ہوں. حاجی صاحب جیسا باہوش آدمی جائے وہ 45 منٹ میں ڈسکوری آف انڈیا لے آوے, اور جناب کا کم نورانی صاحب جیسا بالغ نظر جائے اور وہ بخاری شریف کو 40 منٹ میں لے آوے. میں نے اپنے گھر کے ملازم سے کہا جمن خان دیکھ لیا بڑے بڑے رہنماؤں کا حال, 40-45 منٹ میں.